Hindi alam kung bakit ako'y nahuhulog sa'yo. Naaalala ko pa dati nung unang kong makita, diba? Wala kang ang kagwapuhan na maipakita. Inaasar ka na kulang ka sa vitamina, at mukha mo daw nasa bungan pa na.